dia el temps present. No et manté, no et fa qui ets, sols perdre d'algú que no tens. Dius que ha passat, que ha volat, però eres tu qui vol amb ell. I el dia expira, penses que ho has fet. Que no permaneix. Pensant en ell no vius tranquil. La incertesa et fa sofrir. Estàs pendent del que vindrà sense apreciar aquest instant. Del dia expira, penses que has fet. Fumar com si